मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सभी को सादर नमस्ते। आइए, आप सभी का जो है दसवामृति पाठ में स्वागत है। परमपिता परमेश्वर की महती अनुकंपा से, असीम कृपा से हम द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का जो 58वां सूत्र पढ़ेंगे। इससे पहले 57 तक पढ़ लिए थे। आगे चलिए, दिवस तदर्थस्य। दिवस तदर्थ से जो है वकारांत पुमलिंग दिव शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, तदर्थ से अकारांत पुमलिंग तदर्थ शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। तदर्थ का अर्थ है सह अर्थ यस्य, मने सोर्थ यस्य, मने सह अर्थो यस्य स तदर्थ, वह अर्थ है जिसका। वह मने ऊपर क्या कहा था, व्यभ्री पणो हो, तो उसमें से व्यभ्री पणों से व्यभ्री मने व्यवहार। सह अर्थः यस्य, सह अर्थो यस्य मने व्यवहारः, तो पूर्वोक्तस्य तदर्थ से बोले सह तद वह अर्थ है जिसका, वह अर्थ है जिसका मने पूर्वोक्तस्य। पूर्व में क्या कहा था, पूर्व में कहा था क्रय विक्रय व्यवहार अर्थस्य, क्रय और विक्रय जो व्यवहार है। क्योंकि व्यभ्री और पण जो है ये द्यूत और क्रय विक्रय व्यवहार अर्थ में है, द्यूत अर्थ में और क्रय विक्रय अर्थ में, क्रय और विक्रय व्यवहार में जो है व्यभ्री और पण जो है समान अर्थ वाला है, कल बताया था आपको। तो यहाँ पर जो है सह अर्थ है यस्य, वह अर्थ है जिसका। तो वह क्या, पीछे क्या कहा, पीछे कहा उन्हें व्यभ्री पणो अर्थस्य, व्यभ्री और पण का जो अर्थ है वो हो गया तदर्थ। तो पीछे अर्थ था, दो अर्थ था, एक था द्यूत क्रीड़ा और दूसरा था क्रय विक्रय। पण व्यवहार स्तुत उच्च, तो व्यभ्री और पण जो दोनों समानार्थक है, तो समानार्थक मने जुआ खेलना और क्रय विक्रय का व्यवहार करना। तो यहाँ पर जो है वो तदर्थ हो गया, बहुव्री समास हो गया, सह अर्थ हो या तदर्थ, बहुव्री समास हो गया। ऊपर से कर्मणि की अनुवृत्ति आ रही है और षष्ठी की अनुवृत्ति आ रही है। माने यहाँ पर शेषे की अनुवृत्ति नहीं आती, शेषे यहाँ पर निवर्तित हो जाता है, शेषे शब्द हट जाता है, केवल षष्ठी की अनुवृत्ति आएगी और कर्मणि अधिक अर्थ दशाम कर्मणि जो 2352 नंबर सूत्र से कर्मणि के अनुवृत्ति आ गई। तो क्या अर्थ हो गया जी, अर्थ हो गया तदर्थस्य माने व्यवहारार्थस्य दिवः दिव धातोः तदर्थस्य माने व्यवहारार्थस्य ये तदर्थस्य माने व्यवहारार्थस्य व्यवहारार्थ का मतलब दो है द्यूत और क्रय विक्रय का व्यवहार जुआ खेलने का व्यवहार और खरीद बिक्री का व्यवहार ये लिया है तो तदर्थस्य माने द्यूतार्थस्य अक्रय विक्रय व्यवहारार्थस्य च दिव धातो कर्मणि कारके षष्ठी विभक्तिर भवति बोल रहे हैं कि द्यूत अर्थ वाले जो दिव धातु है अक्रय और विक्रय व्यवहार अर्थ वाले जो दिव धातु है उसके कर्म कारक में षष्ठी विभक्ति होती है। यहाँ पर दिया सतस्य दिव्यति देवदत्त सहस्रस्य दिव्यति देवदत्त यजदत्त देवदत्त जो है 100 रुपये से जुआ खेलता है माने 100 रुपये दाव पर लगाता है सतस्य दिव्यति देवदत्त 100 रुपये का जुआ खेलता है अर्थात जुए में 100 रुपये दाव पर लगाता है भाव ये हुआ। अथवा देवदत्त जो है 100 रुपये से जो क्रय विक्रय में 100 रुपये पाता है वो खरीद और बिक्री करता है उसमें 100 रुपये प्राप्त करता है तो ये हो गया क्रय विक्रय का व्यवहार हो गया तो दोनों अर्थ हो जाएगा। सतस्य दिव्यति देवदत्त मतलब हुआ कि देवदत्त 100 रुपये का दाव लगाता है जुए में और सतस्य दिव्यति देवदत्त का अर्थ हो गया देवदत्त जो है 100 रुपया का व्यवहार करता है अर्थात 100 रुपये मैंने क्रय विक्रय का 100 रुपये का व्यवहार करता है का मतलब है कि 100 रुपया पाता है क्रय विक्रय करने से या करने में। ऐसे यज्ञ दत्त जो है जुए में 1000 रुपये दाव पर लगाता है अथवा यज्ञ दत्त जो है क्रय विक्रय व्यवहार में 1000 रुपया पाता है 1000 रुपया उसको मिलता है खरीद बिक्री में ये हो गया। समझ में आ गया बाल जी? हाँ बोलिए इधर देखो मैंने ऊपर हमने क्या अर्थ बताया था व्यभ्रीपणो समर्थयो में क्या अर्थ बताया था कि समान अर्थ वाले व्यभ्री और पण मैंने वी अवरी धातु और पण धातु तो वी अब और री व्यभ्री व्यवहार व्यवहार में वी अब और री धातु से घई प्रत्यय तो व्यवहार तो व्यभ्री और पण पण के भी दो अर्थ हैं पण व्यवहार स्तुत उच्च पण के अर्थ है व्यवहार और स्तुति तो समान अर्थ वाले माने व्यभ्री का जो अर्थ है पण का भी वही अर्थ लेना है तो समान स्तुति अर्थ नहीं लिया जाएगा तो समान अर्थ वाले जो व्यभ्री और पण जो धातु है उसके कर्म में शेषत्व की विवक्षा होने पर षष्ठी विभक्ति होती है तो व्यवहार से यहाँ पर क्या लेना है पीछे मैंने कल बताया था ये आप ध्यान से सुने होंगे तो मैंने बताया था कि व्यवहार का मतलब हुआ कि द्यूत और क्रय विक्रय व्यवहार व्यभ्री और पण का जो समानार्थत्व क्या है क्योंकि तो व्यवहार द्यूत जुआ खेलने का व्यवहार और खरीद बिक्री का व्यवहार इस अर्थ में रूढ़ है तो द्यूत और क्रय विक्रय का जो व्यवहार है ये व्यभ्री धातु और पण धातु वी अवरी धातु और पण धातु ये समान अर्थ वाला है क्योंकि जुआ खेलना और क्रय विक्रय का व्यवहार करना इन दोनों अर्थों में जो है व्यभ्री और पण है तो समान अर्थक हो गया स्तुति अर्थ ने लिया गया है तो यहाँ पर दिवस तदर्थ से मैं जो तदर्थ माने वह अर्थ है जिसका तो वह अर्थ माने क्या हुआ वह ऊपर क्या अर्थ कहे थे हमने जुआ अर्थ किया था जुआ का व्यवहार जुआ खेलने का व्यवहार और क्रय विक्रय का व्यवहार तो वही सह अर्थ वह अर्थात व्यवहार माने द्यूतार्थस्य सह अर्थ बने द्यूतार्थस्य और क्रय विक्रय व्यवहारार्थस्य, ये हो गया। तदर्थस्य बने पूर्वक, पूर्व में जो कहा, पूर्व में क्या कहा, क्रय और विक्रय का व्यवहार और द्यूतार्थ कहा था, द्यूतार्थ। तो द्यूतार्थस्य तदर्थस्य का अर्थ हुआ पूर्वोक्तस्य, पूर्वोक्तस्य की व्याख्या हो गई द्यूतार्थस्य क्रय विक्रय व्यवहारार्थस्य च। दिवो धातु या दिव धातु हो, दिवो धातु हो कर्मणी कार के षष्ठी विभक्ति भवती, बने द्यूत अर्थ वाले दिव धातु और क्रय विक्रय अर्थ वाले दिव धातु, वह अर्थ है मतलब दिव धातु के भी अर्थ वही है जो व्यवहारी और पण का अर्थ था। व्यवहारी और पण का अर्थ क्या था, मैंने अर्थात ऊपर जो अर्थ था वह दो अर्थ था, एक तो द्यूत जुआ खेलना और दूसरा क्रय विक्रय का व्यवहार करना। तो दिव का भी दो अर्थ हो गया, जुआ खेलना भी अर्थ हो गया और क्रय विक्रय का व्यवहार करना भी अर्थ हो गया, इसलिए हो गया। तो द्यूतार्थ और क्रय विक्रय व्यवहारार्थ जो व्यवहार वाला, जो व्यवहार अर्थ वाला जो दिव धातु है उसका जो कर्म कारक होगा उसमें द्वितीय न होकर के षष्ठी व्यक्ति होगी। और उसमें उदाहरण दिया था कि सतस्य दिव्यति देवदत्त, देवदत्त जो है सौ का जुआ खेलता है, मतलब 100 रुपया दाव पर लगाता है, कहने का अभिप्राय ये हुआ जुआ खेलना अर्थ लगे। और क्रय विक्रय व्यवहार तो हो जाएगा देवदत्त सौ का क्रय विक्रय व्यवहार करता है, सौ का मतलब सौ का मतलब क्रय विक्रय व्यवहार में 100 रुपया पाता है, 100 का क्रय, 100 का खरीदता है, 100 का बिक्री करता है, मतलब 100 में खरीदा और कुछ करके और जो है 100 रुपया में बेचा, तो 100 रुपया उसके पास वो प्राप्त रहता है, 100 रुपया इनकम हो गया। तो 100 रुपया का व्यवहार करता है, ये दिव्यति मतलब हुआ कि व्यवहार करता है। तो देवदत्त 100 रुपया का व्यवहार करता है तो क्या लेन देन में व्यवहार करता है ना जी, लेन देन में 100 रुपया का व्यवहार करता है, लेने में भी 100 रुपया का, देने में भी 100 रुपया का। तो अर्थात 100 रुपया वह पाता है क्रय और विक्रय करने में, दोनों अर्थ हो जाएगा, समझ गया। आगे चलें, आगे है विभाषोपसर्गे, विभाषोपसर्गे विभाषा अकारांत स्त्रीलिंग, विभाषा शब्द जो है प्रथमा विभक्ति एक वचन है, उपसर्गे अकारांत पुल्लिंग उपसर्ग शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है, अनुवृत्ति जो है षष्ठी की अनुवृत्ति आ रही है, षष्ठी से षष्ठी की, कर्मणी की अनुवृत्ति आ रही है, अधिकर दे सम कर्मणी से कर्मणी की, और दिवस अदर्थ की अनुवृत्ति आ रही है। ये ऊपर जो था दिवस अदर्थ भी जो पढ़ के आया 58 नंबर सूत्र, तो इसमें जो है वही तदर्थस्य माने व्यवहारीपण, अर्थस्य व्यवहारीपण का जो अर्थ है माने द्यूत और द्यूतार्थस्य और क्रय विक्रय व्यवहारार्थस्य, ये दोनों हो जाएगा। तो अर्थ गया अर्थात द्यूत तदर्थस्य अर्थात द्यूतार्थस्य क्रय विक्रय व्यवहारार्थस्य च सोपसर्गस्य दिव धातो हो, उपसर्ग सहित जो उपसर्ग में उपसर्ग होने पर, सप्तमी है ना जी, उपसर्ग होने पर दिव धातु के कर्म में षष्ठी विभक्ति विकल्प से होती है, एक बार द्वितीय विभक्ति हो जाएगी एक बार षष्ठी विभक्ति हो जाएगी, कहने का अभिप्राय है। इसलिए अर्थ हो गया अदर्थस्य अर्थात व्यवहारीपणो अर्थस्य अर्थात द्यूतार्थस्य क्रय विक्रय व्यवहारार्थस्य च सोपसर्गस्य, उपसर्ग जो है उपसर्गस्य दिव धातो हो कर्मणि कारके विकल्पेन षष्ठी विभक्ति भवति, जैसे उदाहरण के लिए पक्ष में द्वितीय विभक्ति भवति, उदाहरण के लिए हो गया शतस्य प्रतिदिव्यति देवदत्तः और सहस्त्रम प्रतिदिव्यति यजदत्तः, तो शतस्य ये जो हो गया षष्ठी विभक्ति और शतम जो है शतम प्रतिदिव्यति देवदत्तः, तो शतस्य प्रतिदिव्यति देवदत्तः शतम प्रतिदिव्यति देवदत्तः, सहस्रस्य प्रतिदिव्यति देवदत्तः सहस्रम प्रतिदिव्यति देवदत्तः, तो ये दोनों अर्थ हो जाएगा। मैंने दोनों तरह से मैंने देवदत्त जो है जुए में 100 रुपया मैंने प्रतिदिव्यति देवदत्तः सौ रुपए का दाव लगाता है तो देवदत्त जो है जुए में जो है प्रतिदिव्य प्रति माने हर एक बार प्रतिवार जो है सौ रुपए का जुआ लगाता है अर्थात जीतता है, सौ रुपए जीतता है, सौ रुपया जीतता है शतम प्रतिदिव्यति माने सौ रुपए का वह जो जुआ खेलता है सौ रुपए का उसमें प्रतिदिव्यति उसको लौट आता है उसमें, क्योंकि यहां पर प्रति उपसर्ग है, जुआ तो खेलना है ही उसमें प्रति लौटने अर्थ में हो गया अर्थात तो सौ रुपया जीतता है। तो देवदत्त जो है जुए में हरेक बार जो है सौ रुपया जीतता है प्रत्येक प्रति माने प्रति बार हरेक बार अथवा क्रय विक्रय व्यवहार में प्रति बार सौ रुपये प्राप्त वह करता है, खरीद बिक्री में प्रति बार वो हरेक बार जो है सौ रुपया प्राप्त, तो प्रति माने प्रति बार ऐसा अर्थ ले लीजिएगा याद रखने के लिए, समझ गए जी। शतस्य प्रतिदिव्यति शतम प्रतिदिव्यति सहस्र प्रतिदिव्यति सहस्र प्रतिदिव्यति का मतलब समझ गए ना। हाँ, प्रतिदिव्यति माने प्रति बार जुए में जीतता है सौ रुपये, तो सौ रुपया हरेक बार सौ रुपया जीतता है जुए में और क्रय विक्रय व्यवहार में प्रति बार सौ रुपया प्राप्त करता है, ये हो गया। आगे है द्वितीया ब्राह्मणे, द्वितीया आकारांत स्त्रीलिंग द्वितीया शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, ब्राह्मणे अकारांत पुमलिंग ब्राह्मण शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है, ऊपर से कर्मणी की अनुमति आ रही है और दिवह की अनुमति आ रही है, दिवस दर्शस्य दिवह अथवा दिवस पूरे की अनुमति आ रही है इसमें, तो क्या अर्थ हो गया जी। ब्राह्मणे अर्थात ब्राह्मण विषयक प्रयोगे ये अर्थ हुआ, ब्राह्मणे का मतलब ब्राह्मण ग्रंथ जो है, तो ब्राह्मण विषयक प्रयोगे तदर्थस्य अर्थात वैभरी पढ़ो अर्थस्य अर्थात द्यूतार्थस्य क्रय विक्रय व्यवहारार्थस्य च दिवो धातो दिव धातो दिवह धातो या दिवो धातो कर्मणिकार के द्वितीय विभक्ति भवती, यहां द्वितीय व्यक्ति होती है षष्ठी व्यक्ति नहीं होती है, ब्राह्मण विषय के लिए प्रयोग होगा, तो ब्राह्मण माने ब्राह्मण ग्रंथ जो वेद के जो ये जो है ना चार ब्राह्मण ऐतरीय इत्यादि वो ब्राह्मण, वो ब्राह्मण ग्रंथ के प्रयोग में ब्राह्मण में। हाँ जी, इसका अर्थ फिर से कहे तो ब्राह्मण विषय प्रयोग मैंने ब्राह्मण विषय ब्राह्म सफल हिंदी में समझो, ब्राह्मण मैंने ब्राह्मण में अर्थात ब्राह्मण ग्रंथ में ब्राह्मण ग्रंथ के प्रयोग में ऐसा ये अर्थ हो गया, इसलिए ब्राह्मण विषयक के प्रयोगे ब्राह्मण विषयक प्रयोग में अर्थात ब्राह्मण ग्रंथ के प्रयोग में तदर्थ से अर्थात द्यूत अर्थ वाले क्रय विक्रय अर्थ वाले दिव धातु के कर्म कारक में द्वितीय व्यक्ति होती है, तो ये क्रय विक्रय व्यवहार अर्थ से तदर्थ दिवस तदर्थ से तदर्थ की वृत्ति आ रही है ना जी, तो तदर्थ का मतलब क्या हुआ, तदर्थ का मतलब हुआ क्रय विक्रय व्यवहारार्थ क्रय विक्रय व्यवहार अर्थ वाले दिव धातु के कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है, षष्ठी प्राप्त थी ऊपर से तो ये द्वितीय कर दिया, तो ऊपर उपसर्ग था ये अनुपसर्ग के लिए, अनुपसर्ग दिव धातु के कर्म में षष्ठी प्राप्ति थी दिवस अदर्थस से उसको यहाँ पर जो है द्वितीय कर दिया, समझ गया, तो अर्थ हो गया ब्राह्मण विषय के प्रयोगे तदर्थस्य अर्थात द्यूतार्थस्य क्रय विक्रय व्यवहारार्थस्य च दिवो धातु कर्मणि कारके द्वितीय विभक्तिर भवती, ये हुआ कि ब्राह्मण विषयक जो ब्राह्मण ग्रंथ है ब्राह्मण ग्रंथ के प्रयोग में व्यवहार अर्थ वाले और द्यूतार्थ वाले द्यूत अर्थ वाले तो व्यवहार अर्थ वाले और द्युत अर्थ वाले जो दिव धातु है उसके कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति हुई है षष्ठी से। अनुपसर्ग दिव धातु के कर्म में षष्ठी के प्राप्ति में ये वचन कह तो षष्ठी प्राप्त हो जाती। उदाहरण दिया है ग्रामस्य तदह सभायाम दिव्येयु, उदाहरण दिया कि ग्रामस्य तदह सभायाम दिव्येयु, क्या इसका अर्थ हुआ जी? तो ग्रामस्य की गामस्य है जी, गामस्य है सॉरी, तो गाम अस्य ऐसा, अस्य गाम अस्य तदह तदअह सभायाम दिव्येयुः। तो तत् माने वह जो है, अस्य माने इसके, माने गौ को सभा में दिव्येयुः खरीदे, तो यहां पर जो है कि सभायाम, सभायाम माने सभा में, सभायाम का अर्थ हो गया सभा में, दिव्येयुः मतलब कि खरीदे, खरीदे यहां पर दिव्येयुः विधिलिंग हो गया, तो सभा में खरीदे, क्या चीज खरीदे? गाय को। तदह माने उस दिन, तदह अह माने दिन होता है, तो दिन दिन में, अतः उस दिन सभा में अस्य गाम इसके गाय को खरीदे या खरीदनी चाहिए, ये दिव्य दिव्यतम दिव्येयुः। तो यहां पर क्या किया, ब्राह्मण ग्रंथ का यह वचन है, ये जो है ब्राह्मण ग्रंथ का वचन है, तो बोले कि ब्राह्मण ग्रंथ में ब्राह्मण विषयक जो प्रयोग है उसमें व्यवहार अर्थ वाले द्युत अर्थ वाले जीव धातु के कर्म कारक में द्वितीय व्यक्ति हुई है। तो गामस्य तदह सभायाम सभी, यहाँ पर दिव धातु के जो कर्म है गौ है, दिव्येयु खरीदे, तो दिव धातु के कर्म गौ है, उस गौ में द्वितीय विभक्ति हो गई है, यह जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का प्रयोग है। न्यासकार ने कहा है कि ब्राह्मण शब्द शतपथस्य आख्या, ब्राह्मण शब्द यहाँ पर शतपथ ब्राह्मण का कथन करता है। समझ में आया जी? हेलो जी, आगे है प्रेष्य ब्रुवोर हविषो देवता संप्रदाने। तो प्रेष्य ब्रुवो हो, प्रेष्य ब्रुवो हो उकारांत पुंलिंग, प्रेष्य ब्रू शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन है, हविष सकारांत नपुंसक लिंग, हविष शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, देवता संप्रदाने अकारांत नपुंसक लिंग देवता संप्रदान शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। समास है प्रेष्यश्च ब्रूश्च इति प्रेष्य ब्रुवौ तयो प्रेष्य ब्रुवौ, इतने तरह योगद्वंद समास हो गया। और देवता संप्रदाने का मतलब कि देवता संप्रदानम यस्य, जिसका संप्रदान देवता है वह देवता संप्रदान है, तो देवता संप्रदान देवता संप्रदान तस्वीन देवता संप्रदान, इसमें भी षष्ठी कर्मणी ब्राह्मण की अनुमति आ रही है। तो ब्राह्मण विषय के या विषय हो गया, ब्राह्मण विषय में या ब्राह्मण विषय प्रयोगे, तो ब्राह्मण मैंने ब्राह्मण विषय देवता संप्रदान अर्थ है, मैंने देवता संप्रदान है जिसका, जिसका संप्रदान देवता है, तो देवता संप्रदान अर्थ में जो प्रेष्य और ब्रू जो धातु है प्रेष्य और जो ब्रू धातु है, उस प्रेष्य और ब्रू धातु के कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। उस हबिष रूपी जो जो कर्म कारक है, या हबिष के जो कहने वाले जो कर्म कारक है, उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। तो हविष रूपी कर्म कारक में षष्ठी विभक्ति हुई है। उदाहरण से यहां पर पता चलेगा, उदाहरण है ब्राह्मण ग्रंथ का वचन है कि अग्नये छागस्य हविषो वपाया मेदसः प्रेष्य अग्नये छागस्य हविषो वपाया मेदसो अनुब्रूहि। यह तो यहाँ पर जो है प्रेष्य अग्नये छागस्य हविषो वपाया मेदसः, प्रेष्य ब्रू अग्नये छागस्य हविषो वपाया मेदसो अनुब्रूहि, इसका क्या अर्थ है जी? इसका जो अर्थ है, इसका जो अर्थ बनेगा कि छाग के हवियों, छाग के हविस की वपा अग्नये माने अग्नि के लिए है। अग्नि के लिए क्या है जी? छाग के हवि की जो वपा है, जो मेदस है, वो अग्नि के लिए है। प्रेष्य तो यहां पर अग्नये छागस्य हविषो वपाया मेदसः प्रेष्य, तो यहां पर प्रेष्य जो है, इस प्रेष्य जो धातु है उसका कर्म जो है वह हवि है। उसका जो कर्म है वह हवि है। तो कर्म जो है हवि है, तो इसमें यहां पर द्वितीय विभक्ति न होकर के षष्ठी विभक्ति हो गई है, षष्ठी विभक्ति हो गई है। और हबी का जो विशेषण है, छाग है, वपा है और मेद है। फिर आकर के अग्नि के लिए छाग रूपी हबी माने छाग अग्नि के लिए छाग हबिस और बपा और मेदस को कह, तो इसका हालांकि पौराणिक लोग जो अर्थ करेंगे, उठपटांग अर्थ करेंगे, छाग का छागल अपने यहां पर जो छागर कहते हैं, छागर उसको बोलना कि छाग अग्नि में जो है छागल की आहुति डालो, बकरी की आहुति डालो, वपा की आहुति डालो। वपा जो है, वपा उसको कहते हैं पौराणिक लोग जो वपा नाम देते हैं, जो छागल को काटते हैं, काटने के बाद उसमें जो है जो मांस होता है या इस तरीके का कुछ होता है, उसके ऊपर वाला जो भाग होता है झिल्ली जैसे, उसको वपा कहते हैं। मेदस कहते हैं चर्बी को। तो छाग रूपी हवि के वपा और मेदस अग्नि के लिए है। वपा छाग रूपी जो हबिस है, छाग रूपी जो हबिस है, हबि है, आहुति है उस, और वपा और मेदस तीन ले लिया, छागो भी ले लिया, उसका वपा भी है और उसका मेदस चर्बी भी ले लिया। इसको ये सभी प्रेष्य जो है इसको अग्नि में डालता है। तो यहां पर महर्षि जैन जी जो है इस सूत्र की जो व्याख्या किए हैं और वहां पर जो वेदांग प्रकाश में उन्होंने कहा है इंद्राग्निभ्याम छागस्य हविषो वपाया मेदसह प्रेष्य। इंद्राग्निभ्याम छागस्य हविषो वपाया मेदसो अनुग्रही, ऐसा पाठ ऋषि जैन जी में मिलता है। ऋषि जैन जी का जो है तो यहां पर अर्थ जो लिखा गया है ये अर्थ जो है ये अर्थ यहां पर छाग का मतलब छागल नहीं है, यहां पर ये बताना चाह रहे हैं कि अजा का और जो खाने पीने की वस्तु के संबंध से बिजली और अग्नि को उपयोगी कर उपयुक्त कर और सुनकर उपदेश भी कर, ये महर्षि जैन जी जो अष्टाध्यायी की व्याख्या किए हैं उसके टिप्पणी में इसका अर्थ ये लिखा हुआ है। तो छागस्य अर्थात छाग के लिए अजा के अर्थ अजा के लिए खाने पीने की वस्तु के योग से बिजली अग्नि को उपयुक्त कर और सुनकर उपदेश भी कर। तो यहां पर छाग के लिए तो छाग का मतलब है कि यदि बकरी भी अर्थ लेंगे तो उसके खाने पीने के लिए की व्यवस्था कर, ये अर्थ हो गया। अच्छा इतने ही रहने दीजिए, मुझे नींद आ रही है, कल इस पर और विशेष बताएंगे, अभी नींद आ रही है मुझे, मंत्र पाठ करता हूँ। वपाया मेद सब उसमें देख लो ना, वेदांग प्रकाश होगा। अच्छा वेदांग प्रकाश है कि नहीं आपके पास? ट्रंक में देखना पड़ेगा वैसे, यहाँ पे तो ट्रंक में देख लो, नहीं तो लिख लो इंद्राग्नि भ्याम, इंद्राग्नि भ्याम छागस्य वपा हविषो वपाया मेदसह प्रेष्य, मेदसह प्रेष्य लिख अजा के खाने पीने के लिए बिजली और अग्नि की उपयोग कर। हाँ तो प्रेष्य बोले प्रेषित कर, प्रेष्य लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है ना जी, प्रेष्य लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है, तो प्रेष्य क्रिया हो गया और प्रेष्य क्रिया का कर्म है छाग को प्रेषित कर, छाग को प्रेषित कर, वपा को प्रेषित कर, मेदस को प्रेषित कर इंद्र और अग्नि के लिए। समझ गए? इंद्र माने बिजली विद्युत, इंद्र माने विद्युत, अग्नि माने अग्नि। मने इंद्र और विद्युत के लिए ये हवि को प्रेषित करने की बात कही गई है। तो यहाँ पर छाग का मतलब जो है बकरी अर्थ नहीं लेंगे, बकरी अर्थ लेंगे तो नहीं, वो अर्थ संगत नहीं होगा। चलिए कल फिर पढ़ाएंगे। मंत्र पाठ करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः।